بابا کندھوں پر اس طرح چادر ڈالنا کہ دونوں سرے پیٹ پر لٹک جائیں کیسا ہے؟ یہ صدل کہلاتا ہے، نماز میں صدل مکروہ تحریمی ہے اور علاوہ نماز کے مکروہ تنظیم ہے۔ صدل دیکھیے لٹکانے کی صورت میں عرض کروں، دیکھیے یہ میں نے چادر رکھی ہے اپنے سر پر، جیسے یہ چادر رکھی ہے میں نے، اور اس کے کاندھے سر سے رکھوں رکھی جائے یا کاندھے پر رکھی جائے، دونوں سرے اس کے لٹک رہے ہیں، تو اس طرح رکھنا نماز میں مکروہ تحریمی اور ویسے نماز کے بھی مکروہ تنزیہ ہے یہ صدل۔ اچھا، تو اس کا طریقہ یہ کہ نماز میں جیسے چادر رہے گلے میں رکھی بھی، تو اس کا ایک سرا دائیں یا بائیں کندھے پر ڈال دیا جائے۔ اب جب کندھے پر ڈال دیا تو اب کراہت نہیں رہی، نماز میں بھی اب کوئی کراہت نہیں اور علاوہ نماز کے بھی کوئی کراہت نہیں۔ اب وہ ڈال کر ایک کندھے پر آپ نے ڈالا اور گھما کر گلے میں لپیٹتے ہوئے دوسرے کندھے کی طرف سے نکال لیا، تو اب یہ گلے میں ایک پھندے کی طرح بن گئی اور دونوں سرے اب بھی پیٹ پر لٹکے ہوئے ہیں، تب بھی نماز میں اور غیر نماز کوئی کراہت نہیں، کیا وہ لپٹ گئی نا، اب یہ صدل کے وہ احکام اس پر نہیں آئیں گے۔ اگر اس طرح ڈالی کہ جیسے سیدھے یا الٹے کندھے پر آپ نے ڈال دی چادر جیسے میں نے ڈالی ہے اور ایک سرا پیٹ پر لٹک رہا ہے ایک پیٹ پر، تو اس طرح بھی نماز میں کراتے تحریم اور بغیر نماز کے اس کو نہ لٹکایا جائے، بغیر نماز کے بھی یہ صدل ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب، توبوا الى اللہ، استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ